Но сённяшні эфірны час дазваляе паслухаць яшчэ адзін невялікі ўзор паэтычнага радыётэатра. Вашай увазе кампазіцыя паводле вершаў Максіма Багдановіча «Тым імя мілае вышэй». Выканаўца – акцёр Вячаслаў Галуза. Маладыя гады, маладыя жаданні, ні жуды, ні нуды, толькі шчасце каханні. Помніш толькі красу, мілы твар к дзявочы, залатую касу, сіняватыя вочы, тёмны сад, вінаград, цвет бяленькі вішнёвы, і агністы пагляд, і гарачыя словы. Будь жа век малады, поўны светлымі днямі, пралятайце гады залатымі агнямі. Добрай ночы, зара зараніца, ужо імгла над зямлёю лажыцца, чорнай рызай усё пакрывае, пылам зор небасхіл абсявае. Цішыня агартае мне душу, вецярок прыдарожную грушу ледзьве чутна варуша калыша. Міла бомы смяюцца ў цішы, ціха срэбрам грукае крыніца. Добрай ночы, зара, зараніца. Учора шчасце толькі глянула нясмела, і развеяліся хмары змрочных дум. Сэрца чулае і млела, і балела, радасць душу мне шчаміла быццам сум. Усё жыццё цяпер, як лёгкая завея, кнігу разгарну, а не магу чытаць. Як зрабілася, што пакахаў цябе я, хіба знаю я, да і нашто мне знаць. Набягае яно вечарамі, начамі, адчыняе акно і шамрэе кустамі, і гавора адну старадаўнюю казку аб любоў і вясну, і жаночую ласку. Сэрца сніць аб красу, аб слядочак дзявочы, залатую касу, сіняватыя вочы. Як забудуся сном у сіняватыя ночы, прылятаеш ты ў дом, пазіраеш у вочы. Холодная ясная ноч, звонка хрумчыць сняжком, ідучы мне насустрач дзяўчына. Як вас завуць? Пытаюся я. Сягоння ж усе гадаюць. Яна не голасна кажа: Аня. Больш за ўсё на свеце жадаю я, каб у мяне быў свой дзіцёнак, маленькая дачушка, немаўляшка, Аня Максімаўна. Такая прыгоженькая, тёпленькая, мокренькая, з чорнымі валосікамі і брукамі, цёмна-карымі вочкамі, а ручкі як перацягнутыя ніткамі, зусім такая, як вы, калі вы былі маленькай дзяўчынкай. вы так часто пазіралі ў люстру і ніколі да мяне ў вочы, дзе вы таксама адбіваецеся у чорных бліскучых зрэнках, гэтых дробненькіх круглых лістэрках. Але згіне з люстры ваш вобраз і следу не кіне. А ў маёй душы яму ўжо не згінуць. Маркотна, я чакаю. Для чаго ты не выйдзеш з хаты ў жаркі поўдзень зноў? Тады бы, пэўна, выціснулі боты па мяккаму асфальту рад слядоў. І я не відны для цябе і бледны, не бачачы нічога ўкруг сябе, прыпаў бы ім. І вось чакаю, бедны, ці ж хутка з'явіцца канец журбе. Ці ведаеце вы, цёмнавокая пані, што бываюць не толькі цёмныя вочы, але і цёмныя зоры, што калі-нікалі схапляюцца ясным светам? У гэты міг яны, быць можа, не менш прекрасны ад вашых высечаных з цёмнага каменю вачэй, у которых раптоўна засвячаецца аганёк. Не паляціць на яго мая душа, не апаліць свае кволыя скрыдэльцы. Шмат ёсць на свеце розных агнёў, і кожным з іх заварожаны я, ваш пясняр. Трыялет, мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Чаму ж нядобры час прынёс мне доўгае расстанне з вамі? Я пабляднеў ад горкіх слёз, і трыялет пачаў словамі: мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Музыка перш за ўсё. Поль Верлен. Панад белым пухам вішню быццам сіні аганёк б'ецца, уецца шпаркі, лёгкі сінякрылы матылёк. Навакол усё паветра у струнах сонца залатых, ён дрыжачымі крыламі звоніць ледзьве чутна ў іх, і льецца хвалі песня, тихі, ясны гімн вясне. Ці не сэрца напявае, навявае яго мне? Ці не ветер гэта звонкі ў тонкіх зёлках шапаціць? Або мо сухі высокі, ля ракі чарот шуміць? Не паняць таго ніколі, не разведаць, не спазнаць. Не даюць мне думаць зыкі, што ляцяць, дрыжаць, звіняць. Песня рвецца і льецца на раздольны вольны свет. Але хто яе пачуе? Можа, толькі сам паэт. Санет. Прынадна вочы зяюць да мяне, чароўна усміхаючыся губы адкрылі буйныя бялеючыя зубы. Ласкавы шэпт гарачай хвалі імкне крок сэрцу маяму. мана ўсё або не? Ці верыць мілым абяцанкам любы? Мо гэта жар палаючы для згубы хавае сцюжку пад сабой на дне? Так, іншы раз над соннай зямлёю агністаю дугою залатою прарэжа цемень яркі метэор. Гарыць ён, іскры сыпе, нясецца, бліскаючы мацней ад ясных зор. А ў глыбіні холодным остаецца. Двайняткі. Нясмела я цяпер стаўлю пад апавяданнямі, вершамі і статцямі свой подпіс Максім Богданович. Хачу і саромлюся, і баюся, і не магу паставіць ваше імя. А мне было б радасна да болі бачыць яго поруч са сваім. Яшчэ дзіцёнкам я чуў, што ёсць на небе двайняткі зоры, которые так блізкі паміж сабой і так суцэльна зліваюць сваё святло, што нам здаюцца адною зоркаю. Доля іх – гэта ж наша доля. Вы і самі, тое не прыкмячаючы, так многа далі мне, так напоўнілі сабой маё жыццё, што ці ж магу я адказаць, заглянуўшы ў сваю душу, што там ваша і што маё. Вось чаму я пачуваю сябе вінаватым, калі я стаўлю пад рознымі творамі толькі свой подпіс М. Богданович. Але няхай жа ведаюць людзі, чытаючы іх, што гэта ім зоркі-двайняткі свяцілі адной зарой. Непагодны вечар, сумна, дружа Мусі. Каб разважыць смутак, ціха запяваю. Ой, ляцелі гусі дэс-пад белай русі, скалацілі воду ціхага Дунаю. Ёсць любоў на свеце, здрада і расстанне. Шмат яшчэ чаго нам прыйдзецца зазнаць. Усё мацней пяю я аб чыімсь каханні, і тугі ў спеве болей не схаваць. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы у ціхую сінюю ноч і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса? Да іх ляціць наша сонца і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, болі, горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор? Выкананне акцёра Вячаслава Галузы гучала радыёкампазіцыя паводле вершаў Максіма Богдановича «Тым імя мілае вышэй». Над запісам 1991 года працавалі рэжысёр Валянціна Кірнажыцкая, рэдактар Галіна Шаблінская, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова, гукааператар Тамара Стыдаль. Шаноўныя слухачы, прыйшоў час развітацца да чарговай сустрэчы ў эфіры. Спакойных і прыемных выхадных, добрага здароўя і, калі ласка, беражыце сябе і тых, хто побач.